حتى جاءه الحق، یہاں تک کہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس حق، وہ فی غار حرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر. فجاءه الملک، پس آیا آپ کے پاس جبریل امین. فقال، جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھ. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فقل، تو میں نے جواب میں جبرائیل سے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. قال فاخذنی، حضور فرماتے جبرائیل نے مجھے پکڑا. فغتنی، مجھے دبایا. حتی بلغ من الجہد، حتیٰ کہ میری طاقت انتہا تک پہنچی، یعنی مزید برداشت کرنے کی طاقت نہیں. ثم ارسلنی، پھر مجھے کھلا چھوڑا. فقال، جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھ. فقلت، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. فاخذنی، مجھے پھر پکڑا. فغتنی ثانیہ، دوبارہ مجھے دبایا. حتیٰ بلغ من الجہد، حتیٰ کہ میری طاقت انتہا پر پہنچی، یعنی مزید برداشت کی طاقت نہیں تھی. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا. فقال اقرا، مجھے کہا پڑھ. میں نے کہا ما انا بقار، میں پڑھ نہیں سکتا. قال فاخذنی، مجھے پکڑا. فغتنی الثالثہ، دبایا مجھے تیسری بار. ثم ارسلنی، پھر مجھے کھلا چھوڑا. فقال، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اللہ کے نام، رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، اور انسان کو پیدا کیا ہے من علق، جمی ہوئی خون سے. اقرا وربک الاکرم. فرجع بها، پس لوٹ آیا ان کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. یرجف فؤاده، کانپ رہا تھا آپ کا دل. فدخل علی خدیجہ، تھا داخل ہو گئے اپنی بیوی کے گھر، خدیجہ بنت خویلد. فقال، فرمائے زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو. زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ. فزملوہ، گھر والوں نے چادر اڑائی. حتی ذهب عنہ الروع، حتی کہ دور ہوا نبی علیہ السلام سے ڈر و خوف. تو خدیجہ کو کہا، واخبرها الخبر، اس حال میں کہ حضور نے سارا واقعہ خدیجہ کے سامنے بیان کیا. تو فقال لخدیجہ، مقولہ یہ ہے، لقد خشیت على نفسی، مجھے تو جان کا خطرہ ہوا کہ خوف کے مارے میری جان نکل جائے. فقالت خدیجہ، تو خدیجہ نے کہا، کلا، ہرگز ایسے نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا ابدا، ہمیشہ. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، بے شک آپ جوڑتے ہیں نعتوں کو، رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں ناتوان لوگوں کا. وتکسب المعدومہ، اور آپ کمال کر دیتے ہیں غریبوں کو. وتقر ضیفہ، اور آپ مہمانی کرتے ہیں مہمانوں کی. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. جب حوادثات آتے، زلزلہ آئے تو مکان بناتے ہیں، بارش ہو جائے تو چھت بناتے ہیں. فانطلقت بھی، حتی جاءه الحق. ابن حجر نے لکھا ہے کہ جاء میں دو قراءتیں، ایک تو یہ ہے حتی جاءه، حتیٰ کہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس حق، اور ایک قرات ہے حتیٰ فجیئہ الحق، حتیٰ فجیئہ الحق، حتیٰ کہ اچانک آپ کے پاس آیا حق فرشتہ. تو ایک جاء کا قرات ہے، ایک فجیئہ کا قرات ہے. جاء کی قرات تو ظاہر ہے حتیٰ جاء، کہ آیا ہو نبی علیہ السلام کے پاس الحق و حق، اور ایک قرات ہے حتیٰ فجیئہ، حتیٰ کہ اچانک و ناگہان پہنچا آپ کے پاس حق. ناگہان اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے متعارف نہ ہو، انجان نہ اشنا چیز آئے اس کو فجعہ کہتے ہیں، فجاعت اچانک اور ناگہان آنا. اب جس قرات میں فجعہو ہے اس پر اعتراض ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ فرشتہ آپ کے پاس اچانک آیا، حالانکہ یہ ناگہان اور اچانک اور ابتداء نہیں آیا. اس سے پہلے 6 ماہ کے اندر حضور علیہ السلام خواب میں اس فرشتے کو دیکھ، رویہ صالحہ ابھی گزر گیا ہے. تو 6 ماہ تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے جبریل امین کو دیکھتے تھے. تو فجعہ الحق کا کیا معنی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حق سے مراد فرشتہ نہیں ہے، حق سے مراد وہی ہے، اور وہی یقیناً بیداری میں ناگہان آئی تھی، ابتداءً آئی تھی، اچانک آئی تھی. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ حتیٰ فجعہ الحق، حتیٰ کہ حضور کے پاس اچانک و ناگہان آیا فرشتہ. اگر معترض یہ اعتراض کرے کہ اس سے پہلے 6 ماہ خواب میں تو حضور جبریل کو دیکھتے تھے، تو ابن حجر نے جواب دیا خواب میں دیکھتے تھے، اسی کیا یہ معلوم ہوا کہ حضور کو فرشتہ خواب میں نظر آیا تو حضور کو یقین تھا کہ بیداری میں بھی آئے گا؟ نہیں، بیداری میں جب آیا تو ناگہان آیا، او اول مرتبہ آیا، اس سے پہلے جو آیا کرتا تھا وہ خواب میں، اور خواب میں آنے سے یہ لازم نہیں ہے تھا کہ یہ بیداری میں بھی آئے گا. تو فجعہ الحق کا معنی یہ کہ بیداری کے عالم میں یہ پہلی بار آیا، ناگہان آیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حق سے مراد کیا. ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ الحق یا صفت موصوف موضوع کا، تو اس سے مراد وہی ہے، حتی جاءہ الوحی الحق. اور یا یہ کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، اس کا معنی یہ ہے حتی جاءہ قاصد الحق، حتیٰ کہ حضور کے پاس آیا وہ جبریل امین جو قاصد تھا الحق پروردگار کا. تو پھر حق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. تو حق یا صفت موصوف موصوف کا، تو پھر یہاں حق سے مراد وہی ہے. معنی یہ ہے حتیٰ جاءہ الوحی الحق، حتیٰ کہ آپ کے پاس وہ وحی آئی جو حق تھی. او یا الحق جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف موصوف کا، تو پھر حق سے مراد اللہ ہے. اس کا معنی یہ حتی جاءہ رسول الحق، حتی کہ آیا ہو نبی علیہ السلام کے پاس رسول الحق جبرائیل جو قاصد تھا الحق باری تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. اس توجیہ پر یہ اعتراض ہے کہ اگر الحق مضاف الیہ ہو جائے اور تقدیر یہ بنی جاءہ رسول الحق کہ حق تعالیٰ کا رسول قاصد آیا جو جبریل امین ہے، تو پھر آئندہ جملہ تکرار ہے فجاءہ الملک. فجاءہ الحق سے مراد کون ہوا؟ رسول الحق. اور رسول الحق سے مراد جبریل ہے، پھر آیا فجاءہ الملک. ٹھیک ہے. تو ابن حجر نے کہا ہے کہ اگر حق مضاف الیہ ہو مضاف محذوف کا یعنی رسول الحق، تو اس سے مراد جبریل ہے. اور فجاءہ میں یہ فتح تفصیلیہ ہے، حق جو ہے چونکہ مبہم تھا کہ حق سے مراد وہی ہے یا حق سے مراد کون ہے، فرشتہ ہے، تو فانی تفصیل کی کہ وہ حق کیا ہے، جاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ. فقال، تو جبرائیل نے کہا اقرا پڑھ. اس پر اعتراض ہے کہ شریعت کے یہ اصول ہے کہ تکلیف بما لا یطاق نہیں دیتی، یعنی اللہ انسان کو ان احکام کا مکلف بناتا ہے جن احکام پر عمل کرنا انسان کی طاقت میں ہو، جو طاقت سے باہر ہو اس پر انسان مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا، یہی وجہ ہے فقیر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. حج فرض نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. بیمار پر صلات میں قیام فرض نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. قعود فرض نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. رکوع سیدھا ساقط ہے، اشارہ سے پڑھے، کیونکہ رکوع سیدھے کی طاقت نہیں ہے. قیاما وقعودا وعلى جنوبه. تو حضور علیہ السلام کی طاقت میں قرت نہیں تھی، تو اللہ نے اس کو کیسے مکلف بنایا؟ اقرا تو پڑھ. تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ تکلیف بھی مالا یطاق شریعت میں جائز نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت میں پڑھنا نہیں تھا، تو آپ کو پڑھنے کے ساتھ کیسے مکلف کیا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ابن حجر نے فتح الباری میں یہ دیا ہے کہ یہ اقرا کا امر وجوب و تکلیف کے لیے نہیں ہے، تعلیم کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ جیسے استاد ابتدائی شاگرد کو کہے پڑھ، تو اس میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، اصل میں وہ پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے. تو جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو جو امر کیا اقرا کا، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ قرات آپ پر واجب ہے، تکلیف کے لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھنے کے مکلف ہے، بلکہ یہ امر تعلیم کے لیے. فقال، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ فقلتو، میں نے جبرائیل کو کہا، ما انا بقارن. ما انا، یہ ما میں ابن حجر نے دو توجیہ لکھی ہیں، ایک ما نفیہ، ایک ما، اور ایک ما استفہامیہ. اگر ما استفہامیہ ہو جائے تو اس کا معنی یہ، ما انا بقارن، کس کا میں پڑھنے والا بنوں، کس کا میں پڑھنے والا بنوں؟ جو آپ مجھے کہتے اقرا، وہ مقروع کیا ہے، مل مقروع، وہ مقروع کیا ہے، تو میں استفہامیہ. اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ما نفیہ ہو، ما انا بقاری. ما نفیہ کی پھر دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ میں، ما انا بقارن، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور ایک یہ ہے ما انا بقارن، میں پڑھ سکتا نہیں، میری طاقت میں نہیں ہے. تو تین احتمال ہو گئے، ما استفہامیہ، اس کا معنی یہ کہ مل مقروع، وہ جو میں پڑھوں گا وہ کیا ہے، تو ما استفہامیہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے، کیف اقرأ، کس طرح میں پڑھوں، تو وہ کیف استفہامیہ. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ما نفیہ ہو، ما نفیہ کی صورت میں دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ما انا بقارن، میں پڑھا لکھا نہیں، اور ایک اس کا معنی یہ ما انا بقارن، میں پڑھ سکتا نہیں. ابن حجر نے کہا یہ دوسری قرات اولا ہے. کیوں؟ اگر یہ کہے کہ ما انا بقارن، میں پڑھا لکھا نہیں، تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جبرائیل نے کون سی لمبی چوڑی تقریر حضور کے سامنے پیش کی کہ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں. دو تین الفاظ کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. عام آدمی کو کہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھ سکتا ہے. تو حضور علیہ السلام تو افصح العرب تھے، اس لیے ما انا بقارن کا معنی یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ما انا بقارن کا معنی یہ کہ میں پڑھ سکتا نہیں. بات آئی سمجھ؟ فاخذنی، جبرائیل نے مجھے پکڑا، فغتنی، اپنی سینے کے ساتھ دبایا، حتی بلغ من الجہدہ، حتی کہ پہنچ گئی میری طاقت انتہا تک. جہد اگر بضم الجیم ہو جائے، بضم الجیم، تو اس کا معنی طاقت، تو معنی یہ ہوا حتی کہ پہنچ گئی میری طاقت انتہا تک، مزید برداشت کی طاقت نہیں. اور اگر بفتح الجیم ہو جائے، حتی بلغ من الجہدہ، تو جہد کہتے ہیں مشقت کو، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا حتی بلغ، حتی کہ اس دبانے نے پہنچا دیا منی مجھے الجہدہ انتہائی مشقت و انتہائی تکلیف. ٹھیک ہے, تو جہد کا معنی طاقت اور جہد کا معنی مشقت. دوسری بات, جیم یا مفتوح ہے اور یا مضموم ہے. اگر جیم مضموم ہو جائے تو دال یا مضموم ہے یا مفتوح ہے, اگر جیم مفتوح ہو جائے تو دال یا مفتوح ہے یا مضموم ہے. تو دو حرکات جو جیم کے ہیں اس کو دو حرکات میں ضرب دو جو دال کے ہیں, تو دو دو نہیں چار. تو جہد میں چار لغات ہے, جیم بھی مضموم پڑھو دال بھی مضموم پڑھو. حتی بلغ من الجہد, ایک جیم مضموم پڑھو دال منصوب پڑھو, حتی بلغ من الجہد. جیم مفتو پڑھو دال مضموم پڑھو, حتی بلغ من الجہد. دونوں منصوب پڑھو, حتی بلغ منی الجہد. ٹھیک ہے, اب اگر جہد ہو جائے تو اس کا معنی یہ کہ بلغ من الجہد, کہ پہنچ گئی میری طاقت انتہا تک. ان تو طاقت سے مراد حضور کی طاقت ہے, یعنی مزید برداشت کی طاقت. اور اگر دا ہو جائے حتی بلغ من الجہد, تو اس کا معنی یہ کہ جبرائیل پہنچ گیا دبانے میں اپنی انتہائی طاقت کو, یعنی اس نے اپنی پوری زور پوری طاقت صرف کر دی مجھے دبانے میں. ٹھیک ہے, اور اگر جہدہ ہو جائے تو یا مرفوع ہوگا یا منصوب. تو اگر یہ ہو حتی بلغ من الجہدو تو کیا معنی ہوگا, پہنچ گئی مجھے جبرائیل سے الجہدو انتہائی مشقت, انتہائی. ٹھیک ہے, اچھا. اور حتی بلغ من الجہد, حتی کہ پہنچا دیا جبرائیل نے مجھے انتہائی تکلیف. تو دو احتمال جیم کی حرکت میں فتحہ زمہ, اور دو احتمال دال میں فتحہ اور زمہ. دو کو دو میں ضرب دینے سے چار, جہدو جہدا, جہدو جہدا. جہد کا معنی طاقت اور جہد کا معنی مشقت. اب ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑا. فقال اقرا, پڑھ. فقلت ما انا بقار, وہی تو جہاد. فاخذنی, فغتنی ثانیہ, حتی بلغ من الجہد. ثم ارسلنی, فقال اقرا, فقلت ما انا بقار, فاخذنی, فغتنی ثالثہ, وہی تو جہاد. ثم ارسلنی. ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ دبانے میں کیا فائدہ, دبانے میں. تو اس نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت تھی اور بشریت کے ساتھ کمزوری لازم ہے, تو دبانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ سے دنیاوی خیالات تشویحات نکالا تاکہ آپ وہی برداشت کرنے کے قابل ہیں. جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملایا تین بار, تین بار ملانے میں جو ہے یہ فائدہ تھا کہ آپ سے بشریت کی جو حالات ہے وہ ختم ہو جائے, اور جبرائیل کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے آپ میں ملکیت کی صفات آ جائے تاکہ وہ وحی کو برداشت کر سکے. یہ تو نفس سے دبانے کا نقطہ اس نے بتایا. اور تین بار کیوں دبایا, تین بار کیوں؟ تو تین کا نقطہ ابن حجر نے یہ لکھا ہے کہ تین بار اس لیے دبایا کہ تینوں بار آپ کو مشقت پہنچی, تو جبرائیل نے آپ کو اشارتاً بتایا کہ جو وہی آپ کے پاس آئی ہے تین مشقتیں آپ کو اٹھانی پڑے گی, ایک یاد کرنے کی مشقت, ایک عمل کرنے کی مشقت, ایک اس کو پہنچانے اور تبلیغ کرنے کی مشقت. پہلی بار دبایا یہ اشارہ ہے مشقت اول کی طرف کہ اس کی سیکھنے کی مشقت آپ کو اٹھانی پڑے گی, دوسری بار دبایا یہ اشارہ کیا کہ آپ کو عمل کرنے میں بھی مشقت اٹھانی پڑے گی. تیسری بار دبایا, یہ اشارہ ہے تیسری مشقت کی طرف کہ آپ دعوت تبلیغ کے لیے نکلیں گے, لوگ آپ کو پتھر ماریں گے, یہ تیسری مشقت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, علامہ بدر الدین عینی نے کہا ہے کہ تین بار میں نکتہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تین مشقتوں کی اطلاع دی گئی, کہ ایک بار آپ کو مشقت میں ڈالا جائے گا, وہ شعب ابی طالب میں 2.5 سال تک آپ کو قید کیا گیا, اس طرف اشارہ. دوبارہ دبایا, دوسری مشقت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے صحابہ کرام کو مارا پیٹا جائے گا, ملک سے نکالا جائے گا. تیسری بار آپ کو دبا کر تیسری مشقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ آپ کے قتل کی در پہ ہوں گے, یہ قتلون کا او یہ خرجون کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے تین بار. تو ایک نفس سے دبانا ہے, ایک تین بار دبانا ہے. نفس سے دبانے میں فائدہ کیا ہے؟ تاکہ بشریت کے حالات آپ سے مٹا دے اور ملکیت آپ کے اندر اتار دے, تاکہ آپ میں وہی کی برداشت آ جائے. اور تین بار اس لیے دبایا, یا تو ابن حجر کے مطابق کہ آپ کو تین مصیبتیں پیش آئیں گی, ایک وہی سیکھنے کی تکلیف, ایک وہی پر عمل کرنے کی تکلیف, ایک وہی کو پہنچانے اور تبلیغ کرنے کی تکلیف. اور عینی نے کہا کہ تین مصائب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو شعبی بی طالب میں 2.5 سال تک قید کیا جائے گا, یہ مشقت. دوبارہ دبانے میں یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کو مارا پیٹا جائے گا, وطن سے نکال کر حبشہ پہنچا دیا جائے گا. تیسری دبانے سے تیسری مشقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہوں گے, مکہ سے نکالنے کے در پہ ہوں گے. آئی بات سمجھ؟ یہ بات ختم. یہ تو جبرائیل سے گفتگو تھی, جبرائیل سے. لیکن ابن حجر نے یہاں کہا ہے کہ جاءہ الملک, حضور فرماتے ہیں میرے پاس ملک آیا. تو حضور کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ملک ہے؟ ہو سکتا ہے وہ غیر مقلد. آپ نے خبر دی, جاءہ الملک, میرے پاس فرشتہ آیا. تو آپ تو ان کو پہچانتے نہیں تھے, ہو سکتا ہے وہ ملک نہیں تھا بلکہ ملک کا ضد تھا, اعوذ باللہ الی آخری. ٹھیک ہے, یہ بھی تو احتمال ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ فجاءہ الملک یہ حضور کا فرمان نہیں ہے, یہ تو حضور کے پاس وہی آئی. آپ خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئے, واقعہ گزر گیا, پھر سال ہا سال بعد عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا, حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کے سامنے وہ وہی بیان کی. تو یہ عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فجاءہ الملک, اور عائشہ صدیقہ جبرائیل کا واقف تھی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سب بتاتے جاتے تھے. تو جاءہ الملک یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے, بلکہ عائشہ, اور عائشہ صدیقہ پہچانتی تھی جبرائیل کو, اس لیے حضور نے بارہا عائشہ کے سامنے جبرائیل کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے, دوسرا جواب یہ ہے کہ جاءہ الملک حضور کا فرمان ہے, اور حضور جبرائیل کو جانتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حلیمہ صدیہ نے حضور کو اٹھا کر دیہات میں لے گئی دودھ پلانے کے لیے, اور جب دودھ سے چھڑایا گیا تو پھر آپ حلیمہ صدیہ کی بکریاں چراتے تھے. آپ کو یہ حدیث آئے گی, اور بھی بچے تھے. تو جبرائیل آیا اور حضور علیہ السلام کو ایک پتھر پر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا اور زمزم کے پانی سے دو ڈالا اور ایمان اور حکمت سے اس کو بھر دیا اور پھر چلا گیا. وہ آپریشن کا نشان اخیر تک حضور کی سینہ مبارک میں تھا. تو حضور جو فرماتے ہیں جاءہ الملک, الملک میں الف لام مہدی ہے, وہ جو بچپن میں میرے پاس آیا تھا وہ فرشتہ غار حرا میں آیا. ٹھیک ہے, इसलिए हुजूर का कहना भी सही है कि जा अफुल मलक, हुजूर उससे अनजान नहीं थे बल्कि वाकिफ थे, बचपन में वो आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑपरेशन करा के वापस चला गया था। तो अब हुजूर फरमाते जा अफुल मलक, हेरा में वही परिश्रा आया जो बचपन में आया था। ठीक है दोस्तों बुजुर्ग, ये अर्श भी गया हुआ था। तबलीगी तकरीर करते हैं करते करते अच्छा जी, इसलिए तो ये महास पर जाती नहीं है ना, वहां नींद नहीं आती, ठाटू बजता है। ठीक है अच्छा, फकाल इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। हैनी ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने जब कहा इकरा तो हुजूर ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं तो लिखा पढ़ा नहीं, मैं कैसे पढ़ू। तो पहली वही में मा अना बिकारी इनका जवाब है कि आप कहते हैं मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो आपको मालूम नहीं है इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, कि अल्लाह ने इंसान को जमी खून से पैदा किया और जमा खून ना पाके, लेकिन अल्लाह ने इससे पकीज इंसान पैदा किया। जमा खून जो है वो बेजान है, लेकिन अल्लाह ने इससे जानदार इंसान पैदा कर दिया। जमा खून जो है वो बेशऊर है, लेकिन अल्लाह ने उससे बशऊर इंसान पैदा किया है। तो जब अल्लाह ताला बेजान दम से जानदार इंसान पैदा कर सकते हैं और पलीत खून से पकीज इंसान पैदा कर सकता है और बेशऊर खून से बशऊर इंसान पैदा कर सकता है, तो अनपढ़ आदमी को पढ़ा नहीं सकता। दलील ही करो इकरा बिस्म रब्बिका। ठीक है, और आगे फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो अल्लाह सखी है, हर चीज देता है, इल्म भी देगा। और आगे फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम तो बेजान है लेकिन तमाम उलूम का खजीना है, जितने उलूम है वो कलम से निकल सकता है। तो अगर अल्लाह कलम से उलूम निकाल सकता है तो आप तो अशरफुल मखलूकात है, आपसे इल्म के चश्मे जारी नहीं कर सकते। ये भी शिमली है ना, शिमाली है लेकिन मुसलमान। फरजा बेहा, फस लौट गया गारे हेरा से अपने घर में इन कलिमात को लेकर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजुफु फुआदुहु, कि कांप रहा था आपका दिल, क्योंकि जिब्राइल से पहली मुलाकात थी इसलिए कांप रहा था। और एक रिवायत में है यरजुफु बवादिरुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों का गोश कांप रहा था खौफ की वजह से। फदखला अला खदीजा, तो दाखिल हो गए हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद के घर, ये आपकी पहली बीवी है। फकाल जमीलूनी, हुजूर ने फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, जमीलूनी मुझे चादर उड़ा दो। फजमलू हो, तो घर वालों ने चादर उड़ाया। इब्ने हजर ने कहा है कि हुजूर का मुखातब उस वक्त हजरत खदीजा है और खदीजा औरत है, तो हुजूर को चाहिए है जमीलीनी जमीलीनी फजमलत हो, मुखातब मोनस है और यहां जम मुजकर आया है जमीलूनी जमीलूनी, और आगे भी जम मुजकर है जमालो हो। चाहिए कि हुजूर ये फरमाते जमीलीनी जमीलीनी, ये सीखा मोनस का है, और आगे फजम्मा लथ हो, खदीजा ने इसको चादर उड़ा दी है। ठीक है, इसका आईनी ने जवाब दिया है कि खदीजा घर में अकेली नहीं थी, नौकर चाकर भी थी, वो अमीर तरीन औरत थी। तो हुजूर ने पूरे घर वालों को मुखातब बनाया और घर वाले तमाम मोनसात नहीं थे, इस वजह से हुजूर ने जमा मुजकर जिक्र फरमाया कि जमीलूनी जमीलूनी फजमलूहु हत्ता ज़हबा अन्हु रौ, हत्ता कि चला गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो खौफ। नफ़क़ाल लिखदीजा, खदीजा को फरमाया و اخبرها او اطلاع دی حضور نے خدیجہ کو الخبر غار حرا کا. قال کا مقولہ یہ ہے کہ لقد خشیت على نفسی عائشہ میں تو خدیجہ میں تو اپنی جان کے بارے میں خوف محسوس کرنے لگا کہ میری جان نکل جائے گی. فقالت خدیجہ تو خدیجہ نے کہا کلا ایسا نہیں ہو سکتا واللہ خدا کی قسم ما یخزیک اللہ ابدا اللہ رسوا تجھی نہیں کرے گا. کیوں آپ میں رسوائی کے اسباب نہیں ہیں آپ میں کامیابی کے اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے انک لتصل الرحم آپ نعتوں کو جوڑتے ہیں یعنی جو رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑتے ہیں آپ رشتے کو جوڑتے ہیں. انک لتصل آپ جوڑتے ہیں الرحیم نعتوں کو وتحمل الکل اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں ناتوان لوگوں کے ناتوان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں کا. وتکسب اور آپ کماتے ہیں روزی المعدوم فقرا کے لیے وتقری اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں الضعیف مہمان کا. وتعین اور آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں علی حوادث الحق آفاقی حوادثات پر جہاں زلزلہ آیا مکانات گرے آپ مکانات دیتے ہیں یہاں بیماریاں آئی آپ علاج کرتے کرواتے ہیں. فانطلقت طالبان کافی تھے.